więzienie, kamienna twierdza. Ludzie codziennie na siódme piętra dźwigają serca, dźwigają serca. Odpoczywają i wyżej idą i liczą stopnie, stają przy oknie i na podwórze patrzą samotnie. Dno uwięzione w kamiennej rurze, tunel stojący sztorcem ku górze, tunel przebity w żałobnym murze. Jeszcze nie tutaj, niosą i niosą schylone karty.